नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, हो मेरी जान चली जाए, हो मेरी जान चली जाए, हो मेरी जान चली जाए, हो मेरी जान चली जाए। अगर मुझ पे यकीन ना हो, मुझे तुम आजमा लेना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जहाँ चाहे बुला लेना। तोड़ूंगा ना ये वादे वफा। मैं आशिक हूँ दीवाना हूँ, कोई क्या मुझको समझाए। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, ओ मेरी जान चली जाए, ओ मेरी जान चली जाए, ओ मेरी जान चली जाए, ओ मेरी जान चली जाए। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे